หัดตระหนี่ให้เป็นทีนี้พอหาทรัพย์สมบัติมาได้หาคุณธรรมมาได้อารักขสัมปทาต้องหัดตระหนี่มากๆท่านทั้งหลายไปที่ไหนพระสอนให้ท่านบำเพ็ญทานให้เสียสละอย่าตระหนี่มาที่เนี่ยหลวงตาองค์นี้สอนให้พวกท่านตระหนี่ให้มากๆคนไม่ตระหนี่ไม่มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีเมื่อเรายังช่วยตัวเองไม่ได้เราต้องตระหนี่เมื่อเราเก็บหอมรอมริบจนเต็มพุงแล้วมันก็เหมือนน้ำเต็มตุ่มน้ำเต็มตุ่มเราเทลงไปเท่าไรมันล้นออกล้นออกทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ก็เหมือนกันสมัยก่อนหลวงพ่อเป็นเนนน้อยพอโยมถวายปัจจัยมา4บาท5บาทคลำแล้วคลำอีกอยู่นั่นแหละเพราะมันยังยากยังจนตอนเนี้ยใครให้มาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมันล้นหนีไปหมดล้นเข้าไปโรงพยาบาลนี่ก็ไม่รู้กี่ล้านแล้วนี่เพราะความตระหนี่ตระหนี่เก็บหอมรอมริบเอาไว้ทีเนี้ยมันเต็มแล้วเราจะทำอะไรกับมันก็ทำได้อย่างใครขายที่ดินได้อย่าไปว่านะสาธุสาธุขอให้ขายที่ดินได้แล้วจะมาทำบุญกับหลวงพ่ออย่าไปว่าสาธุสาธุขอให้ขายที่ดินได้ขายได้แล้วข้าพเจ้าจะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงพ่อแม่ให้มีความสุขนี่คือความจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เรื่องการทำบุญเอาไว้คุยกันทีหลังนี่แหละคือสาระที่เป็นคำสอนของหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อสอนกันแบบนี้แหละ